Kankamın içinde gözüküyor bana. Nereden telafi edeceksin? Nereden alacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, geçen derslerde meşiyet ve irade babını bitirdik. Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ders asli konu olarak kelamullah. Allah'ın kelamı, yani kelam sıfatı. Yani konuşması. Bunu alacağız. Tali konu olarak da ayetin başında zikredildiği için şefaat konusu, ki daha önceleri hatırlarsanız şefaatle alakalı uzun şefaat hadisini ne yapmıştık? Almıştık. Şefaatin şartları ve nasıl şefaatin gerçekleşeceğine dair hususları ne yapmıştık? Orada ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. Bugün ona kısmen değineceğiz. Ana olarak Allah'ın konuşması. İmam Buhari bu bapta gene her zaman yaptığı gibi bap başlığı olarak önce Allah Azze ve Celle'nin fermanını Kur'an'dan ayetini yapmış, kullanmış. Sebe suresi 23. ayeti kerime. Sebe suresi 23. ayet-i kerime. İlk olarak onu ne yapmış? Bab başlığına koymuş. Bize ayetle mesajını vermiş. Daha sonra muallak olarak bazı hadisleri zikretmiş. Senetsiz. Bab başlığında. Senetsiz bir şekilde muallak olarak ne yapmış? Bazı hadisleri zikretmiş ve peşinden de 4 tane hadisi senetli bir şekilde ne yapmış? Bize vermiş. Kaç tane hadis? 4 tane hadisi senetli bir şekilde bize vermiş. Biz bugün bab başlığını inşallah alacağız. Bab başlığını aldıktan sonra vaktimiz kalırsa bir tane hadis alacağız. İlk hadisi alacağız. Allah nasip ederse inşallah. Mustafa. Aşağıdan tevhid inancına aykırı iddialar ve cevapları bir tane birinci kattı. Baktım göremedim ben. Baktım göremedim. Evet. Kim okuyacak? Bugün karimiz kim? Evet, Gökhan okuyacaksın. Yalnız önce bir hatırlatma yapayım. Önümüzdeki hafta salı bayram olduğu için dersimiz yok. Nasipse ondan sonraki hafta buluşacağız. Şimdiden Allah eğer mülaki yaparsa bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, oku. Babu Gavillahi Teala ve la tenfe'u şefaate indahu illa te mi? Tü mü? İndahu. Şefaatü mü, şefaate mi? Şefaatü mü? Tüm. Yani, fail olduğuna göre şefaatü değil mi? Şefaat fayda vermez. Şefaate fayda vermez değil. Fayda vermeyen şefaat. O halde fail. Nereden anlıyoruz fail olduğunu? Aynı zamanda da nefa'a eğer kendisinden sonra gelen müzekker olsaydı yenfa olurdu. E şefaat kelimesi de müennes. Sonunda ne var? Yuvarlak T var. O halde yani fiili de ona uydu. Ne geldi? Vela tenfa'u geldi. Evet, bir daha oku. Ayet oldu mu? Yanlış asla okumuyoruz. Hadis de okumayacağız yanlış. Ama hadise biraz göz yumuyoruz. Çünkü hadiste tabut yapmıyoruz. Yani ibadetini namazda ne yapmıyoruz? Okumuyoruz. Ama ayet olduğu zaman dikkat edeceğiz. Asla harekete ne yapmayacağız? Hata yapmayacağız. Evet, bir daha oku. Bir şey unuttuk. Galel İmamul Bukhari'yü rahimahullah. Bab başlığını söylüyoruz. Söyleyeceğiz tabi. Bu bab başlığını sen ben koymadık. İmam Bukhari koydu. Galel İmamul Bukhari'yü rahimahullah. Evet. Dua istiyor bizden. Galel İmamul Bukhari'yü rahimahullah. Evet. Onun babu, ücreti bu. Hı. Babu gavlillahi teala. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَةُ اِنَّهُ لِمَنْ اِلَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا فَاِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِ وَسَكَنَ الصَّمْتُ عَرَفُوا اَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا Bir daha. Arafu. Arafu اَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا وَنَادَوْا وَنَادَوْا وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنَبْتِ لَهِبْنِ اُنَيْسٍ قَالَ سَمِكْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ يَحْشُرُ اللّٰهُ عِبَادًا فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرْبَ مَنْ غَرُبَ اَنَ مَلِكٌ اَنَا الدَّيَّانُ اَنَا مَلِكُمْ مُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ evet اَنَا الْمَلِكُ evet اَنَا الدَّيَّانُ evet bab başlığı bayağı bir ney uzun bir kişiden daha alalım oku Murat قال İmam Buhari rahimehullah İmam bildik bir imam yabancı bir imam değil. Bildik imam olduğuna göre başına lamut tarif. Galel İmamul Buhariyyu. Galel İmamul Buhariyyu rahimahullah. Ben Buharalı değilim diyor. Buharalıyım diyor. Galel İmamul Buhariyyu. Hani elif lamı? Galel İmamul Buhariyyu rahimahullah. Bunu evde en az 50 kere diyeceksin. Hep bu hatayı yapıyorsun ona göre. Babu. Kavlillahi Teala ve la tenfe'u şefa'atu indehu illa limen eznellehu hatta iza fuzzi'a an gulubihim. Kalu mâza kâle rabbukum kâlu el hak kâle rabbukum kâlu el hakka ve huvel aliyyul kebiru ve lem yekul mâza halaka rabbukum. وقال جل ذكره ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تكلم الله إذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات شيئا فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق ونادوا ماذا قال ربكم الحق ويذكروا عن جابر يذكروا olması lazım ويذكروا عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عباده فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. Evet. Harun abi, bir de senden alalım ya. Kâle İmâm-ı Bukhari rahimahullah ve abdillâhi teâlâ ve lâ tenfe'u şefa'atü indehu illâ limen ezine lehu hattâ izâ tüzü'a an gulûbihim kâlu mâdâ kâle rabdukum kâlu hakkâ rehber aliyyü kebîru ve lem yekul mâdâ ماذا خلق ربه لغال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لغال مسوغ عن ابنه مسعود إذا سلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم لسكن صوت عرفوا أنه حق ونادى نادى قال ربكم قالوا حق ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أينت قال سمعت ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul yahşurullahu ibade teyunadihim isabdi yesmi'uhu men ba'de kema yesmi'uhu men ba'ude ba'ude kema yesmi'uhu men garabe ra'nın harekesi damme garabe ener melekü enet deyyanu el meliku et deyyanu enel meliku enet deyyanu. Cemil oku tercümesi. Ama bu işte yok hocam. Deyyan deyyan. Yüce Allah'ın onun nezdinde kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda etmez. Biraz sesini yüksel. Yüce Allah'ın onun nezdinde kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda etmez. Nihayet kalplerinden korku gerildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Hakkı söylediler. O çok yüce, çok büyüktür, kavli bağlı. Burada Rabbiniz ne yarattı demedi. De Rabbiniz ne buyurdu dedi. Ve zikri ulu Allah şöyle buyurdu. Şimdi o ayeti bir daha oku. Onun nezdinde kendisine izin verdiği kimselerden başkasına şefaati fayda etmez. Nihayet kalplerinden korku gerildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Hakkı söylediler. O çok yüce, çok büyüktür. Burada Rabbiniz ne yarattı demedi. Ve Rabbiniz ne buyurdu dedi. Ve zikri ulu Allah şöyle buyurdu. Onun izni olmadıkça nezdinde şefaat edecek kim? Evet, Mesruk İbni Mesud'dan şöyle söyledi. Allah vahiy ile kelam ettiği zaman gökler ahalisi bir şey işitirler. Meleklerin kalplerinden korku giderildiği ve ses sakin olduğunda onlar bu sesin Rableri tarafından olan hak olduğunu tanırlar. Ve birbirlerine Rabbiniz ne buyurdu diye nida ederler. Onlar da hakkı buyurdu derler. Ve Cabir İbni Abdullah'tan zikrolunuyor ki Abdullah İbni Uleys el-Ensari şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Allah kıyamet gününde kulları toplar da onlara uzak olanın yakın olan kimsenin işitmesi gibi işiteceği bir ses ile nida eder. Melik ancak benim. Deyyan yani karşılık verici ancak benim buyurur. Evet. Şimdi dikkat edersek İmam Buhari bab başlığında iki tane ayeti ne yaptı? Kullandı. Bir tanesi Sebe suresi. Diğeri Bakara suresi. Ayet her köşeyi. Ayet. Ve doğrudan bizim konumuzla alakalı olan ilk ayet. Doğrudan bizim konumuzla alakalı olan ilk ayet. O ilk ayetin ilk bölümü şefaatten bahsediyor. Daha sonra Bakara suresinden vermiş olduğu ayette gene şefaatten bahsediyor. Ama şefaatten bahsetmesi yönüyle her iki ayet, ilk ayetin ilk bölümüyle ikinci ayetin kendisi Allah'ın kelamıyla doğrudan ne? Alakalı. Nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Diyor ki İmam Buhari Babu kavlillahi teala ve la tenfa'u şefaatu indehu. Evet. Allah'ın katında indinde şefaat fayda vermez. İlla limen edine lehu. Ta ki Allah ne yapsın? Kendisine izin versin. Yani Allah'ın kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati Allah katında fayda vermez. Sadece izin verdiklerinin şefaati fayda verir. Eğer Allah şefaat etmeye izin vermişse, şefaat edecek olana şefaat etmesi için izin vermişse, şefaat edilecek olan da şefaat edilmeye Allah tarafından layık görülüp bu konuda Allah'ın izni varsa. Şimdi şefaatte iki taraf var. Bunları aldık. Çok girmeyeceğim bunlara. Uzun şefaat hadisinde bunları uzun uzun ne yaptık? Aldık. İki taraf var. Dünyada da birbirimize şefaat ederiz. Ben Ender abiye şefaat ederim. O bana şefaat eder. Ama bu Allah'ın katındaki şefaat değil. İşte bu farklı bir olay. Bu insanı kurtaran şefaat değil. Bir şefaat eden. İki şefaat edilen. Evet. Şefaatte iki taraf var. Yani dünyevi şefaatte iki taraf var. Ben Ender abiye şefaat ettim. Şefaat edenim. O edildi. Şefaat edilen. Ama bu Allah indindeki şefaatle ne tutulduğunda, bir tutulduğunda şu gördüğünüz iki taraf aslında la taraftır. Taraf değildir. Neden? Çünkü eğer Allah izin vermezse kime? Şefaat edene. Allah izin vermezse şefaat edenin şefaat edeceği insana şefaat etmesine dolaylı olarak da doğrudan hatta şefaat edilenden razı olmasına. Bu şefaat ne yapmaz? Gerçekleşmez. O halde taraflar kalkar. Bu tarafların yani şefaat edenin ve şefaat edilenin var olabilmesi için ne lazımdır? Allah'ın muvafakatı izni lazımdır. Allah'ın muvafakatı izni olmadığı zaman ne olmaz? Bu şefaat gerçekleşmez. Tevhid inancına aykırı iddialar ve cevaplarında bu konuyla alakalı güzel bir bölüm var. Buradan okuyalım. O zaman daha iyi anlarız. Diyor ki Allah katındaki şefaat insanlar arasında bilinen şefaat değildir. İnsanlar arasında bilinen anlamıyla insanın insana şefaatinin Allah katındaki şefaatle aynı olduğunu ve fayda sağlayacağını zanneden kimse hata etmiş ve sapıtmış olur. İnsanlar arasında bilinen şefaat de Allah katındaki şefaat birkaç yönden birbirinden ayrılır. 1. İnsanlar arasında bilinen şefaat oğlunun, kardeşinin, yardımcılarının yani korku ve ümit duyan kimselerin kraldan şefaat dilemeleri ve kralın da bu isteğe istek sahiplerinden korkarak ümit besleyerek ya da onlara olan ihtiyacına dayanarak olumlu yanıt vermesi gerekir. 2. Sultan, melik, kral, prens ve benzeri şefaati dilenen yönetici bağışlanması istenene şefaat etmeyi hoş görmeyebilir. Buna rağmen herhangi bir korku ya da arzuya binaen şefaat etmeyi kabul edebilir. Dikkat ediyor değil mi aradaki farkları? 3. Şefaat için aracı olan şefaat edenin izni olmadan huzurunda böyle bir dilekte bulunabilir. Ancak Allah her şeyin Rabbi, Meliki ve Yaratıcısıdır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat dileğinde bulunamaz. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler izin verilen konularda şefaat edilmesine izin verilen bir başkası hakkında şefaat isteğinde bulunabilirler. Şefaat için aracılık yapacak kimse kendisi istemiş olsa da izin böyle bir dilekte bulunabilir. şefaat için aracı olacak kimse, Allah izin vermediği halde şefaat dileğinde bulunsa şefaat hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkındaki, İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkındaki şefaatleri ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi hakkındaki müracaatları kabul olunmamıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklar için kılacağı cenaze namazı ve onlar hakkındaki istiğfarı da faydasız kalmıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! Onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi amcasına ve annesine şefaati de onlara fayda verememiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. Evet. Birinin şefaat etmesine izin verilmesi, bunu istemesine izin verilmesi, sonra kabulüyle şefaati gerçekleşmesi, şefaati aracı olanın asıl şefaat eden nezdindeki makam, mevki ve değerini gösterip ortaya koyar. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat eder. Onlar Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin verdiği işe yaramaz. Görüyorsunuz. Hep neye bağlı? Allah'ın iznine bağlı. Hem Allah şefaat edene hem de edilene izin verecek. Yani Allah'ın şefaati istenen kişi hakkında izin verip razı olması dışında şefaat yarar sağlamaz. Allah izin verdiği takdirde şefaatiyle merhamet eder ve böylece şefaatte aracılık edeni Allah katında ne derece değerli bir makama sahip olduğu ortaya çıkar. Her şey hangi ve kazasıyla gerçekleşir. Allah katında fayda sağlayan şefaatin şartları. 1. Allah tarafından şefaatte aracılık edecek kimseye şefaat izni verilmiş olması. 2. Şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması. 3. Şefaatin ancak tevhid ehli kimseler için olması. Dikkat edin. 1. Allah tarafından şefaatte aracılık edecek kimseye şefaat izni verilmiş olması. Yani şefaat eden. Buna izin verilecek. 2. Şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması. 3. Şefaatin ancak tevhid ehli kimseler için olması. Tekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaati sayesinde en mutlu ve bahtiyar olan insanlar hakkında soru soran Ruhu radıyallahu anh cevaben şöyle demiştir. Kalbinden ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Şefaat edilmesi istenen kimse hakkında şefaatin kabul edilmesinin şartı tevhid ehli olması ve ibadeti sırf Allah için yapmasıdır. Bu sebepten dolayı en yakın kan bağına sahip olmasına ve birçok kez büyük yardımı dokunmuş olmasına rağmen muvahhid olmaması nedeniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in cehennemden çıkarılması yönündeki şefaat dileği kabul edilmemiştir. Dolayısıyla şefaat etme hakkı yalnızca Allah'a aittir ve yalnızca ondan dilenir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçi. De ki onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaat edici? Onları şefaatçi edineceksiniz. De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah Teala kendisinden başka kimseye şefaat hakkı tanımamış. Ve bu hakka yalnızca kendisinin sahip olduğunu bildirmiştir. Yukarıdaki ayette hasr edilen, hasr ifade eden bir uslupla lillahi şefaatu buyurarak bu sözünü cemiyan ifadesiyle de pekiştirmiştir. Yani şefaat bütünüyle sadece Allah'a aittir. Binaenaleyh şefaat yalnızca ve sadece Allah'tan istenir. Bundan dolayı dua ile Allah'ın beni peygamberinin ve salih kullarının şefaatine nail et diye dua edebilir. Şefaat ya Resulallah diyemez. Doğrudan bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ölüp gitmiş salihlerden yani salih kullardan şefaat dileğinde bulunamaz. Bu konu burada özlü bir şekilde kısaca açıklanmıştır. Ama cümleleri keskindir, ilmidir. İsteyenler oradan bakabilir. Kısaca şefaat hakkında söylenecek bunlardır. Şimdi gelelim bu ayete. Diyor ki ayette Allah Azze ve Celle. Ve la tenfa'u şefa'indehu. Evet. kendisinin katında şefaat faydası illa limen edine lehu. Ta ki Allah ne yapsın? O şefaat edene şefaat etme izni versin. Kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Bu ayet am bir ayet. Sadece ilk kısmı alıyor gibi gözüküyorsa da, yani şefaat edene bu izni vermez gibi gözüküyorsa da ikinciyi de alıyor. Yani şefaat edilenden de Allah'ın ne olması lazım? Razı olması lazım. Yani örnek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah şefaat izni vermiş. Kıyamet günü ümmetinden muvahhidlere ne yapacak? La ilahe illallah'ı halisan muhlisan söyleyene şefaat etme izni vermiş. Ama kıyamette bir daha verecek o izni. Şefaat vermiş, izni vermiş ama bir daha verecek. Buna dikkat edin. Almıştık onu, gene İbn Hacer zikretmiş, alacağız. Şimdi bu ne demek? Yani genel itibariyle peygamberin şefaat yetkisi var. O ilk kısma giriyor. Şefaat edecek. Ama işte şefaat edilecek insana da şefaat edebilmesi için o insanın Allah tarafından kendisinden razı olunmuş insan olması gerekiyor. İşte onun da kaydını halisan, muhlisan, la ilahe illallah diyen muvahhid olması. Şimdi peygambere şefaat izni verilmiş ama aynı peygamber aleyhissalatü vesselam münafıklar hakkındaki şefaat ne olmamış? Kabul edilmemiş. Annesi hakkında kabul edilmemiş. Amcası hakkındaki şefaati kabul edilmemiş. Çünkü niye? O şefaat edilenler, yani o münafıklar, yani annesi, yani amcası, Allah'ın onlardan razı olduğu kullar değiller. Çünkü ne değiller? Muvahhid değiller. Anladık değil mi? Ha demek ki bu ayeti sadece ilk bölümü almayacağız. Bakın bu noktaya herkes dikkat çekmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani sadece şefaat edene izin vermesi meselesi değil. Şefaat edilenden de razı olması. Yani Allah'ın diyelim Necmi Hoca'ya şefaat etme hakkı verdiğini farz edelim. Böyle bir hak verdiğini farz edelim. Misal. Bu hakkı bana kıyamette verdiğini farz edelim. Misal. Ben bunu herkes için kullanamam. Alel-ıtlak değil. Allah kimden razı olmuşsa sadece onun için kullanabilir. Allah'ın razı olmadıkları için kullanamam. Yani bu bile sınırlıdır. Bu bile sınırlıdır. Buna dikkat edeceğiz. Yani şartı ne? Muvahhid olmak. Şartı ne? Muvahhid olmak. Diyor ki burada... Allah Azze ve Celle haber veriyor. Her şeyin maliki benim diyor. Değil mi? Şu mahlukattan hiçbir fert yok ki ona fayda ve zarar benim iradem ve tedbirim dışında dokunsun. Ben diyor şefaatin benim sahibiyim. Benim katımda şefaat sadece benim iznimle gerçekleşir. Ve bu şefaatin fayda vermesi için de hem amelen hem de kavlen gerek şefaat edenin, gerek de şefaat edilenin benim tarafından nasıl biri olması gerekir? Razı olunan biri olması gerekir. Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Amelinden, kavlinden, sözünden, ibadetinden razı olduğu kişiye, razı olduğu kişiler hakkında şefaat etmenizi ne yapacaktır? Verecektir. Yani amelinden, kavlinden, fiilinden, başka ibadetinde. Evet. İmam Nevevi diyor ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat şefaatin vukuunda ittifak etmiştir. Şefaat var. Vuku bulacak. Akıl ve ne şeriatta bunu göstermektedir. Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bu sabittir. Aynen bu nede olduğu gibi ayetli ve diğerlerinde olduğu gibi. Şefaatle alakalı hadisler tevatür seviyesine ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Ve ehl-i sünnet tevhid ehlinden, bakın tevhid ehlinden günahkarlarla alakalı, günah işleyenlerle alakalı bu şefaatin ne yapmıştır? İcma etmiştir. Bu hususta sadece bid'atçiler muhalefet göstermişlerdir ya da o bid'atçilerin yolundan gidip müminlerin yolunu ne yapan? Bırakanlar. Ne yapmışlardır? Ayrılmışlardır ki şefaat kim inkar etmiştir? Mutezile inkar etmiştir. Evet. Demek ki kısaca şefaatle ilgili bu nasla ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Birazdan inşallah bir iki meseleye daha değineceğiz. Ne diyor ayet-i kerimede devamında? Hatta izâ fuzzi'a an kulûbihim. ta ki onların kalplerinden korku giderildiğini. Galu derler ki, kim onlar? Birazdan gelecek. Mâzâ gâle rabbukum, Rabbiniz ne dedi? Galu dediler ki el hak, hakkı dedi. Ve huvel aliyyül kebir, Ali olan, yüksekte olan, ulu olan ve kebir olan odur. Ne demek fuzia? Ey kuşife anhul havf, yani korku giderilince. Nereden? Kalplerinden. Diyor ki Ezheri, tefsir ehli ittifak etmiştir. Aynı zamanda lügat ehli de ittifak etmiştir. Fuzya an kulubi, kalplerinden tefsir oluncanın manası ey kuşifel fezu an kulubihim, korku kalplerinden ne yapınca? Giderilince. Peki kalplerinden korku giderilenler kimler? Arkadaşlar bakın, pek çok meali açın, buralara hep ne geçilmiştir biliyor musunuz? Ne geçilmiştir? Pas geçilmiştir. Vermemişlerdir. Elinizdeki tercümede bir ifade var mı? Ha? Hadisi bırak. Ayet. Ne diyor? Kalplerinden korku giderilince. Kim bu kalplerinden korku giderilenler? Kim? Kim? Sen yok. Yapamaz, veremez. Verdiği an bid'ati ortaya çıkar. Çünkü tek ihtimal vardır orada, melekler. Onun için böyle pas geçerler. Şimdi birazdan alacağız. Sizin dipnotunuz da var. Dipnotunuz da var. Hayır, ayetin dipnotunda olması lazım. Var. Evet. 149 nolu dipnot. Oku bakalım Cem'in 149 nolu dipnotu. Bu müellif Buhari'nin kelam meselesi hakkında zikrettiği bir baptır. Evet. Bu uzun bir meseledir. Uzun bir mesele. Görüş Yüce Allah'ın peygamberlerle mütekellim olduğunda tevatür etmiştir. Yani Allah peygamberleriyle konuşur. Mütevatirdir bu. Evet. Bu konuda dinler ve mezhepler erbabından hiçbir kimse itiraf etmemiştir. Allah konuşur. Evet. İhtilaf ancak kelamın manası, kıdemi, hudusu konularından... Nasıl konuşur? İhtilaf bunda. Evet. Hak ehli indinde Allah'ın kelamı... Hak ehli indinde, dikkat edin. Kim bu hak ehli? Buhari değil ama. Devam. Hak ehli indinde Allah'ın kelamı sesler ve harfler cinsinden değildir. Bak diyorum, Allah ses ve harfle konuşmaz. Kastanın muhtemelen mi? He? Allah'ın zatıyla kaim ezeli bir sıfattır. Zatıyla kaim, ezeli bir sıfattır. Evet, evet. Yani harf ve sesle konuşmaz. Yani Allah'ın zatı dışında ne yapmıştır? Vuku bulmuştur. Yani onu demiyor doğrudan, ona getiriyor meseleyi. Yarattığı bir nedir? Sözdür. Devam. Buhari'nin bu ayeti zikirden, hatta bu babın tamamından garazı, Allah'ın zatıyla kaim olan kelamını beyan etmektir. Evet. Şimdi İmam Buhari yukarıda bab başlığı veriyor ve peşinden gelen hadislerde de ısrarla vurguluyor. Diyor ki Allah mütekellimdir. Konuşucudur. Konuşur. Doğrudan da konuştuğu vardır kullarıyla. Musa ile konuştuğu gibi. Hazreti Peygamberle Miraç'ta konuştuğu gibi. Ama onun konuşması harf ve sesledir. Ve bununla alakalı 4 tane rivayet zikrediyor. Hemen neyi? Bu başlığının peşinden. Ve geliyor mütercim, Allah'ın harf ve sesle konuştuğunu ispat etmek için Buhari'nin açmış olduğu bu baba ve yer vermiş olduğu hadislere muhalefet edilerek diyor ki hayır diyor arkadaşım. Allah harf ve sesle konuşmaz. Allah zatıyla kaim olarak konuşur. Yani nefsiyle konuşur. Yani dışarıda yaratır onu. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Şunu demek istiyor. Yani İmam Buhari her ne kadar bunu bu meyanda zikretmişse de biz İmam Buhari'nin bu tercihine katılmıyoruz ve bundan dolayı da bu dipnotu tutuyoruz. Yani dipnotla yukarıdaki tamamen birbirinden ne? Zıt iki ifade. Maalesef. Kastellani Maturidi mezhebine mensup, aynı zamanda mutasavvuf. sofi bir insandır. Heh. Ve Buhari ile alakalı neyi vardır? Şerhi vardır. Şudur o da, burada olan İrşadüs Sari Şerh Buhari. Evet. Orada zikrediyor. Bu babın geçtiği bölümde. İbn Hacer'den almamış dikkat ederseniz mütercimimiz. Kastallenden özellikle almış. Çünkü İbn Hacer bu konuda kesin çizgilerini ortaya koymamıştır. İmam Buhari'ye açıkça muhalefet edememiştir. Onun için dikkat edin, dipnotlarınızın çoğu ya aynidendir ya kastallenidendir. İkisi de Hanefi'dir çünkü. Evet. İkisi de nedir? Hanefi'dir ve Maturidi'dir. Yani İmam Buhari'yi arkadaşlar, İmam Buhari'nin anladığı gibi anlayamıyoruz biz maalesef. Tercümede bile böyle. Vasıtalar sokulmuyor. Yani sadece Allah'a ulaşırken vasıtalar yok. İmam Buhari'nin neyi vermek istediği hususunda da arada neler var? Vasıtalar var. Açık ve seçik belli. Açık ve seçik belli. İmam Buhari 4 tane kapı gibi hadis koymuş. Başka? İmam Buhari'nin sadece Sahih Buhari'si yok ki. Neyi var? Kalp Ef'ali İbad adlı neyi var? Kitabı var. İşte ilahi kelamın müdafası olarak tercüme edildi. Bu hadislerin her birine burada da yer vermiş. Dikkat ederseniz burada bab başlığında kullandığı hadislerin senedi yok. Muallak. Senedi var mı? Bab başlığında kullandığı hadislerin. Sadece sahabi ismini zikretmiş. Seni birlikte vermiş. Başka? Edebül Müfret. Orada da senediyle birlikte vermiş. Nerede? El Edebül Müfret. Türkçe'ye nasıl tercüme edildi? Ahlak hadisleri olarak. Orada da senediyle vermiş. Açıkça ifade etmiş görüşünü. Yani İmam Buhari'yi anlamak için neye bakmak lazım? Kur'an'ın bir meseleyle alakalı bir ayetini anlamak için neye bakmak lazım? O meseleyle alakalı diğer ayetlerine bakmak lazım, değil mi? Ya da o meseleyle alakalı hadislere bakmak lazım. O halde İmam Buhari'yi anlamak için önce İmam Buhari'nin diğer kitaplarına bakmak lazım. Ne demiş? Birazdan alacağız. Ne sürü? Açık ve seçik. Ama maalesef ne yapılmıştır? İptal edilmiştir. Ne yapılmıştır? İptal edilmiştir. Verilmemiştir. Bu ayetin tercümesi de verilmemiştir. Doğrudan, çünkü fail kimdir belli değil. Yani kalplerinden korku giderilenler kimler? Hem zannedeceksiniz ki müminler. Yani işte kalplerinden korku giderilenler onlar değil. Kalplerinden korku giderilenler melekler. Verilmemiştir. Tercümelerin çoğunda da yoktur arkadaşlar. Tercümelerin çoğunda da yoktur. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle sadece insanlarla konuşmuyor, meleklerle de konuşuyor. Bir konuşan var, bir de konuşulan var. Konuşan konuştuğu zaman konuşulan onu ne yapıyor? İşitiyor. Burada işiten melekler. Ama bunlar doğrudan verilmemiştir. Verildiği zaman problem olacak. Şimdi diyor ki Ezheri, tefsir ehli ittifak etmiştir. Lugat ehli de kalplerinden tefsir edilme korkunun giderilmesi. Peki ne demektir diyor ayet-i kerime? Şöyledir diyor ayet-i kerime. Uzun uzadıya açıklıyor. Biz hulasasını alalım. Dünya semasının melekleri uzun bir zamandır vahiy bekliyorlar. Uzun bir vahiy bekliyorlar ama vahiy ne yaptı? Kesildi. Vahiy ne yaptı? Kesildi. Vahiyin inmesi ne yaptı? Semavattan inmesi ne yaptı? Gecikti. Bunun üzerine diyor, ne zaman ki diyor Cibril, Peygamber aleyhissalatü vesselama Peygamber Efendimiz ilk gönderildiğinde vahiy ile inince, biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamla kendisi öncesinde uzun bir ne var? Ahit var, değil mi? Uzun bir ne var? Müddet var. Peygamber aleyhissalatü vesselama en yakın büyük peygamber kim? Ulul azım? İsa. Evet. Uzun mühlet var arasında. Yani melekler hiç bu kadar uzun bir müddet vahyin inmediğine ne yapmadılar? Şahit olmadılar. Ne zaman ki Cibril aleyhisselamla Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy yollanıyor, melaike zannediyor ki bu melekler, dünya semasındaki melekler, Cibril aleyhisselam kıyameti koparacak. Yani kıyameti emreden hükümle iniyor. Ve ne alıyor kalplerini? Korku. Dikkat edelim buna. Ve bu korkular. Ne zaman ki kıyamet değil, bizzat inenin vahiy olduğunu anlıyorlar, Allah Azze ve Celle ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle bu korkuyu onların kalbinden ne yapıyor? Söküp alıyor, gideriyor. Ve Cibril'e ve Cibril'le birlikte yanındaki meleklere yöneliyorlar, diyorlar ki Rabbiniz ne dedi size? Onlar da diyorlar ki el hak. Hak dedi ve huvel aliyyül kebir. Yüksekte olan, ali olan ve kebir olan odur. Bunun üzerine tamamen ne yapılıyor? Korkunlar kalplerinde söküp alınıyor. Şimdi bunu nereden çıkardın hocam? Hemen bir evveline dönelim. İlgili ayetin. Dedik ya Sebe suresi 23. Ne diyor bir evvelinde? قُلِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kime? Müşriklere. Allah'tan başkasına, evet, yapardığınızda, bunu yaparken de, dua ettiğinizde, bunu yaparken de onları Allah konumuna soktuğunuzda, bunu iddia ettiğinizde, şunu bilin. La yemlikune mithkale zerretin fis semavat ve la fil ard. Onlar ne semavatta ne de arzda zerre ağırlığınca bir şeyine değildirler. Sahip değildirler. Malik değildirler. Ve ma lehum fihima min şirk. Onların semavat ve arzda bir ortaklığı da yoktur. Ve ma lehum minhum min zahir. Allah için de onların Allah'a karşı gösterecekleri bir yardımcı yoktur. Sonra diyor ki وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاءُ. İşte diyor şefaat ne yapmaz? Fayda vermez. İbn Kesir diyor ki Allah Azze ve Celle bu ayette kendisini vahid ve ahad olduğunu ilah olarak ifade etmiştir. İlahtır, vahittir, ahattır. Benzeri yoktur, ortağı yoktur. Emirleri veren, sadece ve sadece emirleri veren odur. Verdiği emirlerde bir ne yoktur? Müşarik, yani ortak yoktur. Münazı da yoktur. Yani ona muhalefet eden, muarız da yoktur. Ona muaraza gösteren, karşı çıkan. Ve diyor ki, diyor ayet-i kerimede Allah, اُلِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet. Ey, مِنَ الْعَالِهَ اَلَّتِ اُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ gayrında ilah olarak taptıklarınız ve bunu iddia ettiklerinize ne yapın? Bir dua edin bakalım. Çağırın. Yakarın onları. Size ne yapsınlar? Koşsunlar, yardım etsinler. La yemlikune mithkale zerretin fis semavat ve la fil ard. Semavatta ve arzda ne yapamazlar onlar? Zerre ağırlığınca bir şeye ne yapamazlar? Sahip olamazlar. Kema fil ayel uhra. Başka bir ayette dediği gibi diyor İbn Kesir. Vellezine ted'une min dunihi. Allah'ın gayrında dua edip yalvarıp yakardıklarınız var ya. Ma yemlikune min gıtmir. Bir çekirdek kabuğuna bile ne değildirler? Sahip değildirler. Sonra devam ediyor. Ve ma lehum fihima min şirk. Yine onların o ikisinde, yani semavat ve arzda bir ortaklığı yoktur. Ey la yemlikune şey'en istiklalen. Ne müstakil olarak bir şeye sahiptirler, maliktirler. Ve la ala sevili şerike. Ne de ortaklık yolunda bir şeye nedirler? Maliktirler, sahiptirler. Ve ma lehu minhum min zahir. Ne de Allah'ın onlardan bir yardımcısı ne değildir? Mevcut değildir. Ey leyse lillahi min hazihil endat min zahir. Yestezhiru bihi fil umur belil halk kulluhum fukara ileyhi. Diyor. Bütün kullar, bütün mahlukat kime muhtaçtır? Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. Allah'ın onlardan hiçbirinin yardımına neye yoktur? İhtiyacı yoktur. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle diyor ki, işte diyor, şefaat fayda vermez kendi katında, ta ki Allah onlara ne yapıncaya kadar? İzin verinceye kadar. Sonra hemen geliyor neye? İşte melaikeye. Bakın evveliyle alakası yok. Burada evvelinde doğrudan bu insanlardan kalplerinden korku giderilecek yok. Eğer kalplerinden korku giderilecek olan varsa bu ayet-i kerimelerin hamlettiği nokta kime döner? Kime döner? Müşriklere döner. Müminlerden bahsetmiyor. Kimden bahsediyor? Müşriklerden bahsediyor. Dikkat edeceğiz buna. Ha. Yani diyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, ne zaman ki melaike ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin kelamını işitiyorlar. Duyuyorlar. Başta korkuyorlar. Çünkü niye? O kelamın neye götüreceğini zannediyorlar? Kıyamete. Ama ne zaman ki o kadar korkuyorlar ki hatta, ne zaman ki anlıyorlar neyi bu kelam vahiydir. Hatta rivayetler diyor ki ne zaman ki Allah Azze ve Celle kelamıyla konuşuyor, korkuya kapılıyorlar. Öyle ki o kadar çok korkuyorlar ki o çok korkuları nedeniyle Allah'ın kelamını doğrudan anlayamadıkları için bir kısmına gidiyor. Diyor ki soruyorlar. Rabbimiz ne dedi? Hatta bir kısmına gidip diğerinin korkusunu ne yapıyor? Arttırıyor. Sorduklarında Rabbimiz ne dedi? Bir kısmına diyorlar ki hak dedi. Bunun üzerine hakkı dedi, kebir olan, ali olan nedir? Bizzat Allah Azze ve Celle'dir. Peki bunları nereden anlıyoruz? Nereden bunları çıkarıyoruz? İşte bir sonra gelen rivayetten. Ne diyor rivayette? Ve kâle mesruk. An İbni Mesud. Mesruk ne yaptı? İbni Mesud'dan rivayet etti. Mesruk kimden rivayet etti? İbni Mesud'dan. Ne diyor? İzâ tekellemallâhu bil vahyi semya ehlus semavati şey'en. Allah vahiyince konuşunca vahiyce semavat ehli, yani kim onlar? Melekler. Evet, işittiler. Ve korkuya kapıldılar. Ve ne diyor? Fe izâ fuzya an kulûbihim. Bakın ayetten bir bölümü alıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet, kalplerinden korku giderilince ve sekene saut, o vahyin sesi de ne yapınca? Durunca arafu ennehul hak. Bildiler ki hak olan bu. Ve nadev, nida ettiler. Mâzâ kâle rabbukum. Rabbiniz ne dedi? Cevap verdiler kendi kendilerine. Gâlu ki hak. Hak. Şimdi burada bunu İmam Buhari muallak olarak vermiş arkadaşlar. Ne olarak vermiş? Muallak olarak vermiş. Ne demek muallak olarak vermesi? Yani İmam Buhari burada bunu doğrudan senediyle ne yapmamış? Zikretmemiş. Evet. Şimdi biz bunu İmam Buhari'den doğrudan senediyle ne yapalım? Alalım. Açalım 149. sayfayı. Evet. Hocam başka bir bölümde yok mu hocam? Hayır, Buhari'nin içinde yok. Bu kitabında var. Bir de Edeb-ül Müfret'te var. Evet. Bize Abdan bildirdi diyor. Bize Abdan. İmam Buhari. Bize Abdan bildirdi. Ebu Hamza'dan. O da Ebu Duha'dan. O da Mesruk'tan. O da dedi ki bize şu ayetin tefsirini İbni Mesud olmasaydı kim yapacaktı? Ona korkuları kalplerinden giderilinceye kadar ayetinden sorduk. Kime yani? İbni Mesud'a. Dedi ki göklerin ehli zincirin kaypak ve düz bir taşa çarparak çıkardığı sese benzer bir ses duyduklarında, yani göklerin ehlinediği kim? Melekler, zincirin kaypak ve düz bir taşa çarparak çıkardığı sese benzer bir ses duyduklarında ta ki kalplerinden korku giderilinceye kadar huruç ederler. Nihayet ses kesilince olduğunu anlarlar ve Rabbiniz ne dedi diye nida ederler. Onlar ise gerçeği, yani hakkı söyledi diye cevaplarlar. Bu bir rivayet. Diğer rivayet, bize Ömer bin Hafs bildirdi ve dedi ki, bize babam bildirdi ve dedi ki, bize Ameş bildirdi ve bana Müslim bildirdi, Mesruk'tan, o da Abla İbni Mesruk'tan. Bakın, değişik değişik kanallardı. Diğer bir kanal, bize El-Hümeydi bildirdi ve dedi ki, bize Süfyan bin Uyeyne bildirdi ve dedi ki, bize Amr bin Dinar bildirdi ve dedi ki, İkrime'yi işittim. Diyordu ki, daha sonra Ebu Hureyre'nin hadisini rivayet ediyor İbni Mesud'dan farklı olarak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylüyor. Semada bir işin için hüküm verdiği zaman, o birazdan sizde nerede gelecek? Hadis olarak gelecek. Evet. Allah Celle Celaluhu semada bir iş için hüküm verdiği zaman melekler onun sözüne boyun eğerek kanatlarını çarparlar ve onun emirleri kaypak bir düz taşın üzerinde zincirin çıkardığı sese benzer. Kalplerinden korku giderildiği zaman onlara Rabbiniz ne buyurdu denildiğinde hakkı buyurdu, o çok yücedir ve çok uludur derler ayetini ne yaptı? Okudu. Evet. Demek ki İmam Buhari burada bunu ne yaptı? Muallak olarak verdi, ancak nerede? Ef'al-i ibad'da bunu ne yaptı? Vasletti. Bize evet ne yaptı? Mevsul olarak bunu verdi. Başka nerede verdi? Edeb-ül Müfret'te verdi. Başka nerede verdi? Edeb-ül Müfret'te verdi. Evet. Bir sonraki rivayeti o da. Cabir'den dediği. O da kimden rivayet ediyor? Abdullah İbni Uneys'ten rivayet ediyor. Evet. Onu da alalım. Diyor ki ve yüzkeru an Cabir. Cabir'den zikredildiğine göre diyor. An Abdullah İbni Uneys. O da Abdullah İbni Uneys'ten zikrediyor. Gal diyor ki Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem işittim Yegul diyordu ki Yahşurullah el ibad, Allah kulları haşreder, feyunadihim bi savtin, sesiyle onlara nida eder, yesmahu men ba'ude kema yesmahu men garube, uzaktaki onu işitir. Aynen yakındakinin işittiği gibi. Ne de enel melik ene deyyan. Melik olan benim, deyyan olan melik. Ne demek bu? Şu demek, Buhari rahmetullahi aleyh kastediyor bu ayetlerle, bu hadislerle diyor ki Allah azze ve celle konuşma sıfatına sahiptir. Allah konuşur der. Bunu neyle der? Sesle der. Ve bu sebepten ne yapılır? İşitilir. Allah'ın konuşması onun sıfatıdır. Yaratılmamıştır. Mahluk değildir. Bazı iddia edenlerin dediği gibi Allah Azze ve Celle kelam bi nefsi konuşmaz. Mana kaim konuşmaz. Ya ne? Allah Azze ve Celle harf ve sesle konuşur ve bunlar da ne yapılır? İşitilir. Ondan duyulur. Aynen Şeyhülislam İbn Teymiye'nin şu ifadeleriyle diyor ki ve kulli zî lubbin sahih, her akıl sahibi, doğru akıl sahibi bilir ki neyi? Yârifu bil his, hisle bilir vel müşahede, müşahedeyle gabla, istidlalden önce enlen Kur'anel Arabi, Arapça olan Kur'an hurufun, harflerden oluşur. Ve la farka beyne munkiri zelike ve munkiril havas. Kur'an'ın harflerden oluştuğunu inkar edenle havası, yani hisleri inkar eden arasında fark yoktur. Ve enneha min mebadi'l ilm ve esbabil medari. Çünkü bu ilmin başlangıçlarında ve idrak edilen şeylerin sebeplerindendir. Yani bir insan bulabilir misiniz Kur'an'ın harflerden oluştuğunu inkar etsin? Çünkü niye? Kur'an'da elif, lam, mim gibi 3 harf var. Manası ne? Müfit bir cümle değil. Nedir müfit cümle? Yararlı. Yararlı, manası olan bir cümle. Hani bunun manası? Bak, harf değil mi? Harf. Böyle pek çok sure başı var değil mi? Heh. Onda olduğu gibi bunu inkar etmek diyor İbn-i Teymiye, yani müşahit olan bir şeyi, his içinde olan, duyularla saptanan bir şeyi inkar etmektedir. O halde diyor, bunu inkar etmeye ne yoktur? Yol yoktur. Böyle bir şey yapmak ne değildir? Akıl işi değildir. Sonra bakın, İmam Buhari dikkat ederseniz ne diyor? İlk ayeti alın. Ne diyor? وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ. Ne diyorlar onlar? Diyorlar ki korku kalplerinden giderilince Rabbiniz ne dedi, değil mi? Cibril ve yanındaki meleklere soruyorlar. Diğer melekler, sema, dünya semasının melekleri. İmam Buhari diyor ki Rabbiniz ne yarattı diye sormuyorlar. Ne dedi? Ne yarattı diye sormadı diyor. Ne dedi? Demek ki İmam Buhari Kur'an'ın mahluk olduğunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Eğer Kur'an mahluk olsaydı diyor İmam Buhari, ne derlerdi o melekler? Cibril ve yanındaki meleklere, Rabbiniz ne yarattı? Öyle de demedi diyor. Bakın çok dikkat edin. Ya ne? Ne dedi diyor. İmam Buhari kendi diyor onu. Evet. İmam Buhari kendi diyor. Yani böylelikle Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia edenlere ne yapıyor? Cevap veriyor, değil mi? Sonra ayet kullanıyor. İkinci ayet. Dedik. Ve kâle celle zikruh men zellezî yeşfâ indehu illâ bi izni. Allah katında kimmiş o? Ne yapacak? Onun izni olmadan ne yapacak? Şefaat edecek. Ne demek bu? Yani bunun bir evvelki hadisle, yani bir evvelki ayetle ve o ayetin açılımı olan alakası şu. İnnel izne yekunu bil kavlil mesmu. Çünkü izin bir önceki ayette de vardı. Neyle olur? İşitilen sözle olur. İzin neyle olur arkadaşlar? İşitilen sözle olur. Yani bu iznin verilip verilmediği neyle gerçekleşir? İşitilen sözle gerçekleşir. Allah bu sözü söyler, birileri de bunu duyar ve anlarlar o zaman. Derler ki Allah sana izin verdi, sen şuna şefaat edeceksin. Sana izin vermedi, şuna şefaat etmeyeceksin. Burada dikkat ederseniz kim? İnkari bir soru bu. İnkari. Ne demek istifam inkari? İnkar ederek soruyor. Yani soruyor ama Şakir abi, yani böyle biri olamaz demek istiyor. Bu Allah'ın kullandığı ne bir? Uslu. Kimmiş o Allah'ın izni olmadan şefaat edecek? Yani kimse şefaat edemez. Ne olmadan? Allah'ın izni olmadan. Yani Allah ancak izin verirse bu şefaat ne yapar? Gerçekleşir. Bu şefaatin olması için Allah'ın izni illa da ne yapıyor? Gerekiyor. Aynen ne de olduğu gibi, uzun şefaat hadisinde olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz? Almıştık. Buhari Müslim'in ortaklaşa rivayetiydi. Nasıldı? Kısaca alalım. Rabbimden izin. Rabbimden ne yaparım? İzin isterim. Hatta Rabbimi görünce ne yaparım? Secdeye kapanırım. Ve beni secdede bırakmak istediği kadar Rabbim ne yapar? Bırakır. Ve bana kendisini hamd edecek, sena edecek, bütün her şeyi ne yapar? Açar. Gösterir. Sonra der ki, başını kaldır de işitilsin. Başını kaldır de işitilsin. Şefaat et, şefaat etmene ne yapılsın? İzin verilsin. Ve hadisin içinde ne vardı? Bana bir sınır çizilir. Hatırlıyor musunuz? Bana ne yapılır? Çizilir. Ve der ki, işte şunlar senin şefaat etmene izin verilenler. Şunlar senin şefaat etmene izin verilenler. O halde onlara ne yap? Şefaat et. Bütün emir sonunda kime döner? Allah'a döner. Ve sonunda ne olur? Aynen şu ayeti okuyorduk. Zümer suresi 43-44. Emittehadu min dunillahi şufa'a. Onlar Allah gayrında şefaatçiler mi edindiler? Gul de ki, evelev kanu la yemlikune şey'en ve la yakilun. Bunlar hiçbir şeye malik olmasalar da, akletmeseler de yine olacaklar. Gul de ki, lillahi şefaatu cemi'an. Evet. Şefaat kimindir bütünüyle? Allah'ındır. Yani ne demek istiyor? Bu uzun şefaat hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselama kıyamet günü gene Allah azze ve celle ne yapacak? Kendisi secdeye kapandıktan sonra sınır çizerek şefaat etme neyi verecek? İzni verecek. İzni neyle verecek? Sözle verecek. Peygamber ne yapacak aleyhissalatü vesselam? Duyacak. Anladınız mı şimdi alakasını bakla? Bu izin neyle olacak? Sesle olacak. Peygamber'e izin verecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapacak? Duyacak. Demek ki bab başlığıyla alakası doğrudan ne? Bu. Gelelim şimdi İbn Mesud'un sözüne. Ne diyor? İza tekellemallahu bil vahyi, Allah vahiy ile konuşunca semia ehlus semavati şey'en. Ehli sema, melaike bir şey duyuyorlar. Fe iza fuzya an kulubihim, kalplerinden korku giderilince ve sekene sav ses durunca arafu ennehu'l hakak olduğunu biliyorlar ve nader nida ediyorlar. Mâzâ kâle rabbukum? Rabbiniz ne dedi? Gâlül hak, hakkı dedi. Hafız İbn Hacer diyor ki bunu İmam Ahmet ne yaptı? Vasletti. Yani senediyle verdi. Aynı zamanda kim? İmam Buhari nerede? Halk ef'alil ibadda. Neymiş İmam Ahmet'in şeyi, lafzı? İnnallâhe azze ve celle izâ tekelleme bil vahyi, Allah vahiyle ne yapınca? Konuşunca. Semya ehlus semai lissema. Sema ehli ne yaptı? İşitti. Sema ehli neyi? Sal saleten kecerri silsileti ala safa. Evet. Kaygan bir taş düşünün. Kaygan ne? Bir taş. Kaygan. Zinciri ne yaparsınız? O kaygan nereden? Taştan. Çekersiniz ya da indirir. Kaygan bir taş düşünün. Bu deniz taşları olur böyle kaygan. Zinciri ne yapın? Ucuna bir ağırlık bağlayın. O kaygan taştan ne yapın? İndirin. Ya da aynı kaygan taştan ne yapın? Çekin. Ne çıkarır? Bir ses çıkarır. Aynen sema ehli işte. Semadaki bu sesi ne yaparlar? Bu şekilde duyarlar. Feyus akun. Öyle ki bu ses onları ne yapar? Ne yapar? Bayıltır. Bu ses onları ne yapar? Bayıltır. Fela yezalune kezalik. Böyle devam ederler. Hatta ye'tiyehum Cibril onlara ne yapar? Gelir. Fe izâ câehum Cibril. Cibril onlara geldiği zaman fuzyan kulubihim. Onlar hakikati söyleyince o korku onların kalplerinden ne yapar? Kaldırılır. Gal der ki ve yegulne derler ki ya Cibril, ey Cibril, mâ zâ kâle rabbukum? Rabbiniz ne dedi? Gal der ki feyegul el hak, hakkı dedi. Gal der ki feyunadune el hakka el hak, hak hak diye ne yaparlar? Nida ederler, bağırırlar. Evet. Bunu aynı zamanda diyor İbn Hacer halk ef'al-i ibadda da vasletti ki İmam Buhari. Ebu Davud da bu hadisi ne yaptı? Vasletti. Ebu Davud süneninde. Bakın diyor ki İzâ tekellemallahu bil vahyi. Bu Tirmizi'de de mevcut. Yani pek çok kaynakta mevcut. Her zaman ne diyoruz? İmam Buhari bazen kendi sahihin içindeki hadisi ne yapar? Senetsiz verir ama o sahihin içine başka bir yerde onu senetle ne yapar? Vasleder. Bazen de sahihin dışındaki bir kitabında vasleder. Bazen de kendi vasletmez, başkaları vasleder. Yani bir Ebu Davud gibi mesela. Bir İmam Ahmet gibi, anladık değil mi? Ama burada İmam Buhari bizzat kendi vasletmiş. Nerede vasletmiş? Diğer bir kitabında. İza tekellemallahu bil vahiy, Allah vahiy ile konuşunca semia ehlus sema lis sema. Evet. Yani semadan gelen o sesi işittiler. Ne de olduğu gibi aynı salsal eten kecerri silsile ile safa. Aynen dediğimiz gibi o kaygan taş üzerindeki zincirin çıkardığı ses gibi. Feyus akun, bayılırlar. Fela yezalune kedalik, böyle de kalırlar. Hatta ye'tihem Cibril, ta ki Cibril gelir. Hatta izâ câe Cibril, Cibril gelince fuzyan kulubihim, kalplerinden korku giderilir. Fevulne ya Cibril mâzâ kâle rabbuk, ey Cibril Rabbin ne dedi derler. Fevulne ki el hakka, hak dedi. Fevulne el hak, hak. Onlar da derler ki hak, hak dedi. Yine bu hadisi İbn-i Cerir tefsirinde ne yapmış? Vasletmiş. Nevas bin Sem'an'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayete dikkat edin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki İzâ eradallahu en yuhye bil emr. Allah bir emri vahyetmek istediğinde tekelleme bil vahyi, vahiy ile konuşur. Ahadeti semavat minhu recfeten. Öyle ki o konuştuğu zaman vahiy ile semavat, yani semalar sarsıntı, zelzeleyle, titreşimle, deprenle sarsılır. Dikkat edelim. Evkale ya da ra'deten şedideten, ya da büyük bir gök gürültüsüyle. Neden? Havfe emrillah. Allah'ın emrinden korktuklarından. Fe izâ semya bi zâlike ehlü semavat. Semavat nerede bu sesi duyduklarında? Sayku, ne yaparlar? Bayılırlar. Ve harru lillahi succeden. Allah'a secdeye kapanırlar. Fe yekunu evvele men yerfa ra'sehu Cibril. Başını ilk kaldıracak kim olur? Cibril olur. Fe yükellimuhullah min vahyi bima arad. Allah istediği gibi ona vahinden verir. Onunla konuşur. Sümme yemuru Cibril alel melaike. Sonra Cibril diğer meleklere uğrar. Kullama merra bi semain. Her semaya uğradığında, yedi kat semada melekler var ya, se'lehu melaiketuha. Her semanın meleği ona sorarlar. Derler ki, mâzâ kâle rabbuna ya Cibril. Ey Cibril, Rabbimiz fe'gul der ki, kâle el hak. Hakkı dedi, ve huvel aliyyun kebir. Ali olan, kebir olan Allah'tır. Kâle der ki, fe'gulûne kulluhum. Hepsi bunun üzerine, misle mâ kâl Cibril. Cibril'in aynı dediğini ne yaparlar? Derler. Fe'ntihe Cibril bil vahyi haythu emrahullah. Allah emrettiği şekilde en son ne yapar? Cibril vahiyi ne yapar? Getirir, verir. Demek ki bu hadisler bize açıklıyor. Açıkça neyi açıklıyor? Sema ehli bir ses duyuyorlar. Semanın çıkardığı bir ses aynı zamanda bu. Allah'ın vahiyle çıkan bir ses ve semada evet yankılanıyor. Neydi aynen? Mermerin, kaygan bir mermerin üstündeki zincirin çıkardığı ses gibi. Öyle ki bu meleklere çok geliyor. Nasıl geliyor? Büyük bir titreşim olarak, büyük bir deprem olarak. Başka? Büyük bir gök gürültüsü olarak geliyor. Öyle anlıyorlar. Yani o zincirin, o kaygan taşta çıkardığı ses öyle bir şiddetli ses ki demek ki acaba gök gürültüsü mü kopuyor? Acaba sarsıntı mı oluyor, deprem mi oluyor diye korkuyorlar. Secdeye ne yapıyorlar? Kapanıyorlar. Ama bu vahiy sesi. Bu vahiy sesi olduğu için ilk vahiy olduğunu anlayan kim? Cibril. İlk kaldıran o. Allah kendisine istediğini veriyor. Vahiy ediyor. Değil mi? Sonra ne oluyor? Melaike soruyor. Diyor ki ey Cibril, Rabbin ne dedi? Rabbin hak dedi diyor. Onlar da hak dedi, hak dedi diye tekrarlıyorlar. Hatta ne diyor Rabbin? Ali olan, kebir olan benim. Şimdi bakın, bu rivayetler bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani İmam Ahmed'in Müsned'inde var, Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var, Buhari'nin gene Ef'al-i İbad'ında var, İbn-i Cerir Taberi tefsirinde rivayet etmiş. Bu rivayetler bize neyi gösteriyor? Eğer bizler Kur'an'ın açılımı olan, tefsiri olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini almazsa nereye döneceğini bile bilemeyiz. Yani Kur'an ayetini tercüme ederken oradaki o zamir neyi gösteriyor onu bile söyleyemeyiz arkadaşlar. Mümkün değil. Yani Kur'an'ı tercüme etmek için Arapça bilmek yetmiyor. Hadis de bileceğiz. Kalplerinden korku giderilince kimin kalbinden? Neden giderilecek? Nasıl giderilecek? Hakkı Allah ne üzere söyledi? Onlar da hakkı ne üzere söylediler? Anladık değil mi? Bakın zarurettir bu. Olmadan olmuyor. Yani olması mümkün değil. O mümkün değil. Yani bu olacak. Bunu bileceğiz. Bilmedik mi? İşin içinden ne yapamıyoruz? Çıkamıyoruz. Ha, demek ki bütün bu rivayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın konuştuğunu, kelam ettiğini ve bunun da bu kelamında sema ehli melekler tarafından açıkça ne yapıldığını, işitildiğini bize gösteriyor. Demek ki saltlı olmuş, sesli olmuş. Çünkü işitilen her şey neyle olur? Sesli olur. Evet. Cabir rivayetini bir dahaki ders alacağız. Burada kalalım. Geç oldu. Yorulduk da, rahatsız da biraz. İnşallah. Abla İbni Unes rivayetini hatırlatın bana. Yani daha şeye geçmedik, hadislere geçmedik. Başlığındayız. Abla İbni Unes rivayetini inşallah önümüzdeki hafta ile ondan sonraki hafta alacağız ve ne yapacağız? Hadislerle devam edeceğiz. Hulasası kısaca bu. Ancak buna gelmeden önce İmam Buhari'nin, bakın başta söyledik, sizdeki mütercimin zıttına, sizdeki mütercimin zıttına bundan neyi anladığını bizzat İmam Buhari'nin Halk Efali İbad'daki sözleriyle ne yapalım? Açıklayalım. 461 no'da başlıyor. Bakın İmam Buhari ne diyor? Diyor ki İmam Buhari Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun kişinin alçak sesli olmasından hoşlandığı ve yüksek sesli olmasından ise hoşlanmadığı zikronulmaktadır. Bununla alakalı rivayetler var. Ve Allah ise yakında olanı nasıl işitiyorsa aynı şekilde uzakta olanı da işitilebileceği bir sesle nida eder. Bunlar kendi cümleleri İmam Buhari'nin. Ve Allah ise yakında olan nasıl işitiyorsa aynı şekilde uzakta olanı da işitilebileceği bir sesle nida eder. Bu özellik Allah'tan gayrısında yoktur. Ve bu hususta Allah'ın sesinin yaratıkların seslerine benzemeyeceğine bir delil mevcuttur. Zira Allah'ın sesini yakın olanın duyabileceği bir şey uzakta olan da duyabilmektedir. Ve melaike de onun sesinin heybetinden bayılmaktadır. Halbuki melekler çağırınca bayılmamaktadırlar. Yani melekler niye birbirlerini, şimdi birileri diyor ki burada nida eden Allah değil ki melek. İmam Buhari diyor ki o zaman niye diğerleri bayıldı? Melek meleğe nida edince bayılmaz ki. Bakın nasıl reddiye veriyor, görüyor musunuz? Evet. Ayrıca Allah Celle Celaluhu Allah'a gerek zatına gerek sıfatlarında eşler koşmayınız buyurmuştur. Bunu bize Davud bin Şebib bildirdi ve dedi ki bize Kasım bin Abdülvahid bildirdi ve dedi ki bana Abdullah bin Muhammed bin Ukayl Cabir bin Abdullah radıyallahu anh kendisine bildirdiğini söyledi. O ise Abdullah bin Unes radıyallahu anh işitti. O ise dedi ki işte sizdeki o bab başlığındaki hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyurdu. Allah kulları diriltecek ve onlara hitap edecek. Öyle ki onu yakında olan nasıl işitiyorsa uzaktaki de öyle işitecek. Buyuracak ki ben melikim, ben deyyanım. Cennet ehlinden birisinin, cennet ehlinden bir başkasının üzerinde bir hakkı olduğu halde cennete girmesi ne yapmaz? Yaraşmaz. Bize Ömer bin Hafs bin Gıyas dedi ki, babam bildirdi ve dedi ki bize Ameş bildirdi. Ebu Salih'ten, o da Ebu Salih Hudri'den radıyallahu anh'ten. O da dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü Allah Celle Celaluhu şöyle buyuracak. Ey Adem, o cevaben lebbeyke ve sadeyke deyince bir sesle Allah sana zürriyetinden cehenneme gidecek olan bir güruhu çıkarmanı emrediyor diye nida olunacak. O ise ya Rab cehennem güruhu ne kadardır deyince her bin kişiden 999'dur buyuracak. O zaman hamilenin hamlini düşürdüğü bir zamandır. İnsanları sarhoş göreceksin. Aslında sarhoş değildirler. Velakin Allah'ın azabı pek şiddetli. Ondan sonra Abdullah İbni Mesud rivayetlerine yer veriyor. Ne yaptığımız gibi? Okuduğumuz gibi. Burada bize lazım olan ne? İmam Buhari'nin bizzat rivayetlerin öncesinde ne yapması? Kendi görüşünü açıkça ifade etmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin konuşması, bunu melaikenin ne yapması? Duyması. Konuşanın Allah olması, melaike olmaması. Çünkü eğer melaike olsaydı meleklerin ne yapmayacağı? Bayılmayacağı. Allah konuştuğu için de ne yaptıkları? Bayıldığını açıkça ifade ediyor. Nerede? Halk Efali İbad adlı kitabında. İnşallah bir dahaki ders kalan mevzuları da ne yaparız? Temas ederiz. Mesele uzun. Subhaneke Allah eşhedü en la ilahe ente estağfirüke ve etubu ilek diyoruz. Bayramdan sonra görüşmek temennisiyle inşallah. Arkadaşlar kaydedenler Mustafa'ya dersi ver.